ng kapalaran ang sumapit sa aking buhay. Ako'y wala ng pag-asa na makamit ang ligaya. Kahirap pala ng tulad ko iniwanan ng liwanag. Hanggang kailan ako magtitiis sa madilim kong daigdig? May pag-asa pa kayang magliwanag itong aking landas? Kung ito man ang sariyang kapalaran, magtitiis kahit na masaktan. Kahirap pala ng tulad ko iniwanan ng liwanag. Hanggang kailan ako magtitiis sa madilim kong daigdig? May pag-asa pa kayang magliwanag itong aking landas? Kung ito man ang sariyang kapalaran, magtitiis kahit na masaktan. Kay lupit ng kapalaran ang sumapit sa aking buhay, ako'y wala ng pag-asa na makamit ang ligaya. Ako'y wala ng pag-asa na makamit ang ligaya.